104.6. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia no 104.6 de FM aquí en Radio Cornellá para todos vosotros. Hoxe un bocadiño desplazado porque por cuestións familiares e por outras cousas estou, atópome ahora mesmo na Ría de Vigo y, pero coido que vai a salir un programa feiticeiro e encantador. O primeiro que temos que facer é felicitar a todos os nosos escoitantes porque hoxe é o Día das Letras Galegas, 17 de maio. Estáse celebrando por toda Galicia adiante un grande festival de música galega para todos, todos aqueles que desexan pues lembrar as nosas maiores, as nosas persoas maiores que recolleron todas esas cantigas extraordinarias, que algunhas delas están no, nos libros publicados de Rosalía de Castro e de outras moitísimas persoas. Bueno, pois o que facemos é tentar que vostedes pasen dúas oreñas de radio agradables. Temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Armando, que hoxe non pode estar con nosotros, pero seguro que pronto se recuperará e volverá outra vez o fío, como sempre. Vamos a poñer un bocadiño de música, de seguida vamos a intentar ter a primeira comunicación con nuestro correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Vamos adiante con música, Kiko. Estou abundante, só de amores que estou provendo. Voa aire, voa aire, voa o vento, así como aire voa, tamén voa o pensamento. Baixamos a música e xa temos o outro lado do fío telefónico precisamente ao noso correspondente, Óscar Rei. Moi boa tarde, Óscar. Benvido. Estás na casa ou ainda sigues por aí de paseo? Estou na Ría de Vigo, sí. Perfecto. Pues estás nun Día das Letras Galegas, claro, tú xa é o máximo estar aquí en Galicia. Bueno, Nada, non sei por onde empezar moi ben, se queres coméntache unha boa nova que onte facíamos pública tanto Fina Paulus como eu, que aposta en marcha dun novo libro. É curioso, claro, que ademais puxemos en marcha este ano pasado o primeiro libro Inteligencia Artificial para a Sociedade, que era o primeiro libro en galego sobre inteligencia artificial, e xusto o día antes das letras galegas, bueno, son casualidades da vida. Sacamos un libro, neste caso un castelán, para a editorial Garceta. Son casualidades, pudo salir o lunes, saliu antes, pero vai a ser un libro que vai a ter un impacto importante, porque é como, digamos, unha guía para todo o profesorado a nivel estatal e tamén do ámbito latinoamericano que queira aplicar con eficacia e eficiencia nos seus distintos niveis, dende infancia, dende a infantil, perdón, a secundaria, pois a inteligencia artificial na aula, como saber levarla a cabo, como sacarlle proveito no proceso de ensinanza aprendizaxe, como atender a diversidade na aula con este tipo de ferramentas, porque claro, teñen un gran poder, pero hai que saber utilizarla. Entonces, bueno, quería compartir tamén un pouco esta noticia con vos. Oi, moitos parabéns e moito éxito tanto para ti como para Fina. De verdade que estades traballando, dando a conocer cousas moi importantes, claro que sí. Moi ben, moi ben. Bueno, continúa, porque, por exemplo, para a semana que ven vamos a estar en a rúa, seguimos coas presentacións de inteligencia claro, para a sociedade, claro. Estaremos no Colexio do Milladoiro o martes que ven, seguimos difundindo un poquinho todo ese traballo. Tamén che comento que estaremos en Ribeira, no Parque Natural de Corrubedo, o próximo venres, para entregar uns premios sobre os institutos, precisamente coles de Galicia, que fixeron uns traballos excelentes sobre a promoción dos parques naturais galegos, convidaron-nos dende a Consellería de Medio Ambiente a entregar o premio da creatividade. Non podemos decir a quen o vamos a dar, pero sí, podemos indicar que vai ser moi original. Nada, ali estaremos jugando, o sea que vai ser unha semana moi intensa tamén en torno a todas estes que facer, non? Pero ben, bueno, queredes que vos falemos de outros menesteres, da Costa da Morte, que la techa está de festa a Costa da Morte, porque ten letras en Carballo, letras en Muxía, letras en Malpica, letras en... Bueno, a verdade é que está desde celebración festeira grandísima, non? É curioso, porque nos anos 80 o Couto, en Ponteceso, quizás era a nivel de Galicia, non, o epicentro da lembranza, non, a parte das grandes cidades que celebraran algún tipo de acto, pero agora todos os concellos están inmersos en grandes actividades. Bueno, hoxe de feito o acto central das letras galegas o acto institucional tivo lugar en Malpica de Bergantiños, sí, precisamente na parroquia de Mens. Chamoume a atención porque estábamos á hora de comer e estaba unha prima da miña muller, miraba, non conocía as terras de Mens, dicía, eso que é Lugo? E non dixen, non, é en Malpica, está aí ao lado. E moitas veces non se conocen as cousas, non? Pero bueno, importantísimo todo o movimento, tamén, por exemplo, na Semana Cultural do Instituto onde teño honra de traballar, se celebraron multitude de actos en torno as pandereteiras, cantareiras, vale, porque a oralidade estuvo, sin dúbida alguna, de festa no día de hoxe. Claro, efectivamente, como ben comentabas, Carballo tamén ten un concerto das letras galegas, ¿no? Amosou a riqueza popular, abriu a celebración das letras, neste caso, por todo o alto, non trabalho, con Dolores Vila Vedra. Queremos destacar, que tanto Malpica como Fisterra teñen as súas actividades, de Muxía, todos os seus programas que podes consultar sin ningún tipo de problema en quepasanagosta.gal, que é onde nós, de alguna forma, vamos publicando un pouquiño toda a información relevante, ¿no? Entonces, sí, é certo que atopamos importantes actividades. Eu quero creer que no resto de Galicia tamén se está facendo así, non? Entonces, claro. Destacalo. Bueno, interesante tamén que o Día das Letras Galegas recolle traballos interesantes como de Xosé Manuel Varela, que se foi realizando tamén, a periodista Patricia Blanco de La Voz de Galicia tamén ten puso un reconocimiento interesante en una de las suas publicaciones, as pandereteiras, non, de claro, de Mens. Pues, eu creo que un pouco as letras galegas deste ano quizás constituen un o as letras máis abstractas desde o punto de vista de que, claro, a oralidade é tan amplia. Sí. As pandereteiras de Mens, eu non sei se vos falei aquí do caso de Ben Xosei, sí. José Ramón Fernández Osea, que chegou a Corme por casualidade, a facer un cancioneiro e refraneiro, pero cando empezas a ir polos distintos povos, atopaste con casos similares, non? Con casos sí. que se foron recollendo cantigas en distintos sitios. Afortunadamente, ahora están moitos deles xa digitalizados, non? O que significa que non van a morrer. Gracias a todas estas persoas tamén, non? No seu momento, o problema que temos con Ben Xosei, que dixo que non quería homenaxes despois de morte, así figura no seu epitafio, pero creo que sería un claro exemplo, non, de todo isto que se foi facendo. Bueno, houve máis noticias, obviamente, ao longo de toda destes días, pois, por exemplo, dende lá se volven a reclamar un punto de atención á infancia, o que se conoce como PAI, para atender precisamente pois, todas crear foros e tamén crear espacios para tratar, non, pues, as demandas que nazan en torno aos nosos máis pequenos. Din dende Laxe que se contan cun espacio completamente habilitado e cunha demanda moi elevada, pero falta personal. Incluso din que non teria que ser solamente un centro de atención á infancia para Laxe, sino que tamén se podría integrar pues, en Cabana, Ponteceso ou Vimianzo, traballar de forma conxunta, ter un servicio mancomunado neste sentido, non? Sí. Destacamos tamén que Clara Martín se fai co sétimo premio de poesía Eduardo Pondal, que entrega Editorial Medulia, neste caso a editorial do noso libro, e a editorial pues, que coordina Cormelá Diana Varela ven de recoñecer pues, neste caso a Clara Martín, que supoño que coñecedes tamén, que ten un pseudónimo que eu non son capaz de pronunciar, pero bueno, iso é, o outro xa non sei. A poeta que é nacida en Verín foi galardoada anteriormente xa con outros premios literarios, non? Entón, recollen aquí en Medulia esta información. Tamén nos facemos dun artículo que vale a pena ler, bueno, un pouco seguir divagando, non, sobre a orixe de Cristóbal Colón. Hacemos unha pregunta se Colón estivera en muros, non? Falamos, neste caso, se estuvo ali. Bueno, aí hai uns datos interesantes. En Santa Comba, a Xunta aproba un ano despois de anunciar a reforma integral do CIP Barría de la Maza, que está nun estado bastante lamentable. A veces parece que se actúa xusto cando as cousas empezan a poñerse complicadas, non? Bueno, ahora parece que terán as súas obras despois de todos estes problemas. Bueno, máis cousiñas, por exemplo, destacamos que economías e servicios básicos centran a folla de ruta para Moxú nos próximos anos. Estamse facendo balances dos distintas situacións, non? Despois de entrar xa no Ecuador do mandato dos distintos concellos. E falase fundamentalmente neste caso, o caso de Muxía, pero atopámonos con un denominador común, non? Que parece que os concellos só son capaces de avanzar en servicios e en determinadas actuacións si ao lado están outras administracións, porque claro, están moi afogados polos gastos e porque obviamente a poboación vai a menos cada vez máis e os ingresos van a menos e as cousas se poñen complicadas en este sentido. Por lo tanto, pois resulta complicado avanzar, non? Esta semana recollías o caso de Moxía, pero bueno, noutros casos tamén ao final estamos falando de casos moi similares. Pois un dato interesante é que o PAN move 35 millóns de euros ao ano na Costa da Morte. A importancia do PAN na Costa da Morte é importantísima, e sobre todo tendo en conta que obviamente eu, claro, falamos sempre do pan, da importancia que ten cocer o pan, non? E non comer o pan congelado, que está conxeado, que estamos comendo últimamente en todos lados, pois porque cambiou a profesión e porque nadie quere dormir do día, non? Así, claro, claro. Os panadeiros. Entonces, bueno, cambian un pouco as cousas. Non sei se isto terá moita solución ou non, porque cada vez o que se ven son máis panaderías deste estilo de dar o pan que dura 10 minutos e o comes no momento de sair do forno, que non sei se é o momento máis ideal para comer o pan. A partir de aí xa casi podes pegar un pau con ele que non rompe nin a cañonazo, nin do. Entonces, é un pouco sí, sí, complicado. Pero bueno, nós facemos resalte da importancia que ten o pan na Costa da Morte, aínda así, na situación na que estamos. Un pouquiño resumo que vos traemos, non sei que te parece, se si queres comentar. Sí, extraordinario, non? Ademais, eu quería abundar no asunto do pan, porque aí en Finisterre ou por aí, por os arredores, tendes un panadeiro que moitas veces foi premiado, o sea que o pan aí ten un valor excepcional, non? Sí, sí, o pan, bueno, aquí na panadería Germán, por exemplo, sigo utilizando forno de sempre, masa nai, hora de fe, oxe, normalmente os sábados adoito a tomar o café ali, se preparan uns postres tamén feitos ali na casa, moi moi interesantes, a parte do espacio e do ambiente musical que ofrece, pasa que hoxe supoño que vai a estar cerrado por ser festivo, pero... Sí, é certo que ten un papel relevante en Finisterre, ainda sigo vendo panaderías que cocen, iso é importante. Claro. O pan ten un papel relevante na Costa da Morte, efectivamente. Para finalizar, vou che contar algo, vale? Eu che contar algo importante tamén. Esta semana acudía o presidente da Real Academia Galega a Baio. En Baio está celebrando o centenario de Labarta Posse, un grande humorista galego, autor galego, do que se leva reclamando moitísimo. E digo, hoxe, de Día das Letras Galegas, un Día das Letras Galegas, non? Todos aqueles que non coñecen a figura de Labarta Posse, recomendolle que indaguen un pouquiño sobre ela. Verán a importancia tamén. Estou absolutamente convencido de que para o ano que vem non o vai a ter. E non por outra cousa, sino porque coincide moi moi pronto xeográficamente co punto, co epicentro, non? Que este ano é Malpica, a non ser que me equivoque... E rectifico, cal sería maravilloso, para o ano que ven é moi difícil que o teñan, pero siguen peleando desde as asociacións, desde o Concello de Zas, para que la Barta Posse teña o seu espacio nas letras galegas. Xa xo comentei o ano pasado, precisamente un día como hoxe, ou por menos un sábado previo ás letras galegas, e volvo xo comentar da importancia que tería que o humor en Galicia tamén, o humor literario, fose recoñecido, porque é un claro. Eduardo Mendoza da literatura galega. Esperemos que se lle recoñece. O que pasa é que, claro, eu reflexionaba na comida sobre este tema, é tan preto xeográficamente, claro, o xefe celebrou o acto central aquí en Malpica, a 20 kilómetros, volver a conceder a Labarta Posse, pero bueno, seguirán peleando. Eu supoño que en algún momento sairá. Sei que o presidente Monteagudo estuvo aquí esta semana para que fose informado de primeira man da importancia da figura de Labarta, estuvo no centenario, e Labarta Posse que xa un paso, e a ver se o consiguen, que iso é importante. Vale. Bueno, pues non vos lio máis. Perfecto. Vale, Óscar, é unha crónica reduciñiña porque podes ampliar precisamente na vosa páxina que pasa na costa.gal, pero que moi axeitada para todos os nosos oítes e moi agradecidos estamos da túa colaboración. Bueno, disfruta desas rías baixas, que además tenedes bo tempo, porque aquí ahora en Finisterre está cantando o sol, está un fermoso día aquí de primavera. Un día estupendo, sí, hai un día estupendo, gracias a Deus. Bueno, pois moitísimas gracias, e hasta outro momento... Semana. Venga, boa semana. Que teñes unha feliz semana. Como sempre, queridos ointes, xa saben o que facemos, pois poñerlle música adubiando estas nosas conversas, poñéndolle música para despois conectar co seguinte convidado. Vamos alá. Kiko, música adiante. Shows describen un mundo invisible para ti. pronto.